program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bombierz z Wrocławia przed sądem za usiłowanie zabójstwa wielu osób grozi mu dożywocie. Szef polskiej dyplomacji w USA będzie lobbował na rzecz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dziś początek astronomiczny, a jutro kalendarzowej wiosny. Zrobi się cieplej. Prokuratura oskarża go o usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Za 2 godziny we Wrocławiu powinien rozpocząć się proces 22-letniego studenta Pawła R. To on w maju ubiegłego roku miał podłożyć bombę własnej roboty w autobusie w centrum stolicy Dolnego Śląska. Ładunek wyniósł z pojazdu zaalarmowany przez pasażerów kierowca. Mieszanka saletry i śrub eksplodowała na chodniku, lekko raniąc jedną osobę. Paweł R. wpadł w ręce policji kilka dni po zamachu w swojej rodzinnej miejscowości. Prokuratura chciałaby dożywocia. W trakcie śledztwa biegli wykazali, że mogą jednak występować okoliczności łagodzące. Ich zdaniem student miał wtedy ograniczoną poczytalność, ale mimo to dziś może uczestniczyć w procesie. Okazało się także, że to również Paweł R. dzwonił tego samego dnia, czyli 19 maja, na telefon alarmowy 112 i żądał okupu w złocie za zaniechanie detonacji kolejnych groźnych ładunków. Spekulacji na temat motywów jego działania jest wiele. Prawdziwy mamy poznać w trakcie rozpoczynającego się o godzinie 10 procesu. Z Wrocławia relacjonował Piotr Kaszuwar. Minister spraw zagranicznych rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku Witold Waszczykowski będzie prowadził kampanię na rzecz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-19. W Waszyngtonie weźmie udział w spotkaniu globalnej koalicji walczącej z państwem islamskim. Dziś w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Witold Waszczykowski spotka się z grupą ambasadorów przy ONZ, głównie z Azji Południowo-Wschodniej. Minister będzie także rozmawiać z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Peterem Thompsonem, a także zastępcą sekretarza generalnego do spraw politycznych Jeffreyem Feltmanem. Jak informuje MSZ, podczas tych spotkań przedstawi priorytety polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Szef polskiej dyplomacji weźmie także udział w otwarciu wystawy o rewitalizacji Łodzi, promującej kandydaturę tego miasta w konkursie na organizację wystawy Expo 2022. Jutro minister Waszczykowski przybędzie do Waszyngtonu, gdzie w środę weźmie udział w posiedzeniu utworzonej w 2014 roku Globalnej Koalicji do Walki z Daesh, czyli Państwem Islamskim. W spotkaniu, które odbędzie się w Departamencie Stanu, wezmą udział przedstawiciele całej koalicji liczącej 68 krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Starcia podczas demonstracji w Paryżu. Policjanci użyli gazu łzawiącego, gdy grupki manifestantów obrzuciły ich koktajlami Mołotowa. 2 żandarmów zostało rannych. Kilka tysięcy osób protestowało w stolicy Francji przeciwko brutalności policjantów. Demonstrację zorganizowano przeciwko przemocy stosowanej przez funkcjonariuszy policji w czasie zatrzymań, przesłuchań, kontroli tożsamości czy też rozpędzania manifestacji. Niesiono flagi organizacji związkowych, lewicowych i lewackich, które były organizatorami marszu, ale także fotografie 13 osób, które zdaniem protestujących są ofiarami policyjnej przemocy. Początkowo wszystko odbywało się bardzo spokojnie, tym bardziej, że służby odpowiedzialne za porządek dokładnie kontrolowały osoby chcące uczestniczyć w demonstracji. Skonfiskowano liczne puszki z farbami i inne przedmioty mogące służyć jako pociski do obrzucania nimi policji. W kilku donicach przy trasie przemarszu znaleziono ukryte kostki bazaltowe. Manifestacja zakończyła się rozrubą wywołaną przez kilkuset zamaskowanych ludzi, którzy starli się z policją, obrzucając ją koktajlami Mołotowa. Policja odpowiedziała gazami łzawiącymi. 3 osoby zatrzymano, witryny kilku banków zostały rozbite. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Martin Schulz zmierzy się jesienią z Angelą Merkel w walce o stanowisko kanclerza Niemiec. Wczoraj został wybrany na nowego przewodniczącego socjaldemokratycznej partii Niemiec SPD i zdobył nominację na kandydata partii we wrześniowych wyborach. Schulz nie przedstawił szczegółów programu wyborczego, zostaną ujawnione dopiero latem. Jednak już teraz obiecał, że zadba o sprawiedliwość, poprawę życia i lepsze szanse rozwoju dla młodych ludzi. Kandydat oświadczył, że chce wygrać wybory. Towarzyszki i towarzysze, chcę zostać następnym kanclerzem Republiki Federalnej. Tą deklaracją Martin Schulz wzbudził entuzjazm zebranych i uzyskał 100% głosów. 29 minut po godzinie 11 rozpocznie się astronomiczna wiosna już dziś. Wyraźnie cieplej, zapowiada synoptyk Grażyna Dąbrowska. W ciągu dnia około 8-10 stopni będzie w centrum kraju, 12-13 stopni na obszarze Dolnego Śląska. Kolejne dni już nam przyniosą wyraźniejsze ocieplenie. We wtorek temperatura wzrośnie do około 15 stopni. Szczegóły prognozy pogody za kilka minut. To był serwis Trójki. pogoda za chwilę. Wcześniej jeszcze o sporcie, Michał Gąsiorowski. Już bardzo blisko. Na wyciągnięcie ręki tylko 31 punktów straty ma Kamil Stoch do Stefana Krafta w Pucharze Świata. Wczoraj w pięknym stylu wygrał konkurs lotów na mamucie w Vikersund. 238,5 oraz 237 metrów dały Polakowi pewne zwycięstwo. Prowadzący po pierwszej serii Andreas Wellinger nie wytrzymał presji, a Stefan Kraft popełnił błąd i był dopiero piąty. W cyklu Raw Air wygrał Kraft tuż przed Stochem, a Maciej Kot i Piotr Żyła bardzo chwalili te zawody. Wiele miłych wspomnień zostanie, na pewno taki wspaniały historyczny konkurs, rekordy życiowe, rekordy Polski, także ten rekord świata Stefana Krafta. Człowiek na końcu nie ma co z czasem zrobić, bo już tak się to ciągnie trochę, a tutaj było tak dosyć intensywnie, no na pewno duże brawa dla organizatorów, że tak to ogarnęli. Mówili w telewizji polskiej, no i rzeczywiście brawa. Przede mną ostatni weekend skoków w Pucharze Świata, jak zwykle w Planicy na Welikance. To jeszcze krótko o sportach zimowych. Francuz Martin Fourcade wygrał zawody piatlonowego Pucharu Świata po raz 61 w karierze. Triumfował w Oslo w biegu na 15 km ze startu wspólnego, już wcześniej zapewnił sobie szóstą z rzędu kryształową kulę. Marit Bjergen wygrała za to bieg na 10 km w Quebecu, to jej 110 zwycięstwo w karierze. Kryształową kulę po raz pierwszy zdobyła za to jej rodaczka Heidi Wenk. Alpejczycy zakończyli sezon w Aspen, slalom wygrał Szwed Andre Myhrer, a kryształową kulę zgarnął oczywiście Marcel Hirscher. Wśród pań na podium giganta stanęły trzy Włoszki, Brignone, Goggia i Bassino. Najlepszą alpejką sezonu została Amerykanka Michaela Schifrin. I na koniec piłka nożna. W Ekstraklasie robi się naprawdę ciekawie. Lech Poznań niespodziewanie tylko bezbramkowo zremisował u siebie z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna, którego próbuje ratować przed spadkiem Franciszek Smuda. Dla nas każdy punkt jest na wagę złota. Wiadomo, że nie walczymy o mistrzostwo. Na stadionie Lecha pojawił się komplet publiczności, 40 tysięcy widzów. 35 tysięcy przyszło w Gdańsku na mecz Lechii z Legią, Górą Legia, która wygrała 2-1 po dwóch golach Kucharczyka. Za to Korona pewnie 3-0 pokonała Krakowie. W tabeli Jagiellonia ma punkt przewagi nad Legią i Lechem i 3 nad Lechią. Aha, no i dodajmy jeszcze 17 tysięcy fanów na nowym stadionie Widzewa, 15 tysięcy kibiców kupiło całosezonowe karnety. Zdaje się, że pan Franciszek Smuda wczoraj troszkę błysnął na konferencji prasowej, bo mówił, że Lech walczy o mistrzostwo, my walczymy o spadek. Tak to było, ale jeszcze wrócę do tej informacji, bo słuchacze proszą. Bjørn Einar Rummeren, dwukrotny mistrz świata w lotach, był rekordzista, tak, stracił w niedzielę prawo jazdy, a powodem, jak sam przyznał, było zbyt huczne świętowanie sobotniego konkursu w Vikersund, gdzie padły kolejne rekordy. No, jechał na konkurs niedzielny, rutynowa kontrola drogowa, alkomat. Ale przyznał się, że za bardzo imprezował w sobotę. Tak, no, sprawdził, stracił prawo jazdy. I teraz uwaga, cytat. Samochód musiałem zostawić na poboczu, lecz policjanci rozpoznali mnie i byli tak mili, że zawieźli mnie pod skocznię i zdążyłem jeszcze na serię finałową. Brawo, tam jest jeszcze jeden fajny cytat Rummerena. Później w radiu słyszałem, że w trakcie całego weekendu złapano jedną nietrzeźwą osobę za kierownicą. Tak, to byłem ja. Taką moc ma radio. Michał Gąsiorowski za godzinę, teraz o pogodzie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, będzie w górach padał śnieg. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku i Augustowie, 8 w Warszawie i Lublinie, 9 w Łodzi, Pile i Kielcach, 10 w Trójmieście, Toruniu i Rzeszowie, 11 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 12 stopni we Wrocławiu. Co będziesz robił o 11.29? Będę witał wiosnę. Bardzo dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a może tak, pozdrawiamy kochanych klientów. Czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać urządzenie wielofunkcyjne. Ale dodajemy je do komputerów, a nie do pozdrowień. To może chociaż dodamy pakiet Office. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodawanie. Do komputerów gamingowych dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon oraz pakiet Microsoft Office. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką GeForce 4 Giga za 3599 zł. Saturn, technologia tak ma. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością, wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm.

nie jest zadowolona z niczego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież to... Ale w ogóle to nie opozycja. To komentatorzy piszą, że nie było kompromisu na szczycie, przy czym premier Morawiecki mówi, że był kompromis na szczycie. Więc... Pani redaktor, najważniejsze, że Polska była zaproszona na to spotkanie największych gospodarek świata. Myślę, że to rzeczywiście spore wyrównanie i co więcej... No to teraz ja powiem, co mówi opozycja o tym, że razem z Rwandą, z Senegalem i Wybrzeżem Kości Słoniowej i że kiedyś minister Rostowski też tam był. Ale tak, to wtedy kiedyś minister Polska... Rostowski wszędzie był. Naprawdę powinniśmy się cieszyć z tego, że Polska została dostrzeżona. Co więcej... Sądzę... Ale to wyjaśnijmy, że minister Rostowski był wtedy jako przedstawiciel prezydencji. No właśnie. W 2011 więc, roku. Więc, Polskiej. Że Polska została dostrzeżona. Że to, co robimy w gospodarce, wzrost gospodarczy, który wyraźnie nas wyróżnia, to, co robimy także w sferze finansów publicznych, a więc uszczelnianie systemu podatkowego, to są rzeczy, którymi należy chwalić się nie tylko w Europie, ale i na świecie. I wicepremier Morawiecki to zrobił. Co więcej, jak sądzę, w ten sposób zaczną nasze oficjalne starania o członkostwo. W tej grupie to nie będzie najprawdopodobniej w przyszłości grupa G20, ale być może grupa G22 albo 23. No jak my byśmy weszli, to już by było 21. No ale aplikuje także Hiszpania, która ma porównywalną gospodarkę z Polską, więc sądzę, że ta grupa zostanie po prostu rozszerzona i że będziemy tam za jakiś czas na stałe. A jesteśmy właśnie za jaki czas? W którym momencie tej drogi jesteśmy? Pani redaktor, ja myślę, że Polska jest po pierwsze wyróżniającym się krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ma tam reprezentanta tych krajów. Co więcej, jesteśmy doskonałym przykładem tego przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki kapitalistycznej. Mamy unikalne doświadczenia w tym zakresie i myślę, że w tym środowisku, w tej grupie tego rodzaju doświadczenia się przydają, no bo jak pani słusznie zauważyła, na te spotkania zapraszane są różne kraje z problemami i opracowywane są dla nich pewne ścieżki wyjścia z kłopotów. A my nie zostaliśmy zaproszeni jako kraj z problemem. No właśnie, jak sądzę, jesteśmy dla Niemiec bardzo ciekawym krajem, który robi różne rzeczy, tak, w tym realizuje wielkie programy społeczne, natomiast robi to w dyscyplinie budżetowej. Niemcy są do tego bardzo mocno przywiązani, o ile Francuzi, Włosi podchodzą do tego bardzo różnie, to Polska pan jest... Pan mówi o dyscyplinie budżetowej, to ja od razu myślę o tym biciu na alarm z powodu strasznie rosnącego polskiego długu. Wie pani, opozycja ma w tym bardzo głębokie doświadczenie. A to nieprawda jest, że dług... Dług rośnie, ale dług jest pod kontrolą. Ja chcę tylko przypomnieć, że polski dług publiczny w relacji do PKB nie przekracza 55%. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który ma taki wskaźnik. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużanie Polski, to rzeczywiście opozycja w tym ma wielkie doświadczenie. Zadłużyła Polskę o blisko 500 miliardów złotych i gdyby nie przejęcie z OFE 150 miliardów, to już wtedy, kiedy opozycja rządziła, dług by przekroczył 1 bln złotych. Więc w tej sprawie akurat opozycja powinna siedzieć cicho. No dobrze, ale jak to jest z tą konferencją w Baden? Czy był kompromis, czy nie było? Panie redaktor, nie było kompromisu, jeżeli chodzi o handel, bo rzeczywiście Amerykanie pod nową prezydenturą czy bardzo silnie stawiają bariery protekcjonistyczne, czy chcą je stawiać. Nie chcą takiego handlu bardzo otwartego. Chcą chronić swoje miejsca pracy i to też trzeba rozumieć. Natomiast był kompromis, jeżeli chodzi o ograniczanie, unikania opodatkowania i to wicepremier Morawiecki bardzo mocno wyartykułował. Ale powiedział też, że doszło do kompromisu w sprawie wolnego handlu, dlatego to pytam. Ten kompromis polega na tym, że rzeczywiście większość krajów tej otwartości chce. Ograniczony kompromis. Natomiast Stany Zjednoczone mówią o barierach protekcjonistycznych i nie tylko o nich mówią, ale je stosują. Zakończenie prac nad TTIP-em ze strony Ameryki jest tego dowodem. To nie stało się w Baden-Baden, stało się znacznie wcześniej, tuż po objęciu przez Donalda Trumpa funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych. A dlaczego Polski nie było przy stole w Wersalu na początku miesiąca? Staliśmy się piątą po wyjściu Wielkiej Brytanii, piątą potęgą europejską. W Wersalu na szczęście nie zapadły żadne ważne decyzje. Co więcej, no, pani redaktor, jak popatrzymy sobie na skład tej grupy... Czyli nie przypieczętowano Europy kilku prędkości? Nie przypieczętowano. Dyskusja na szczęście na ten temat dopiero się zaczyna. Jak popatrzymy na skład tej grupy, no to był tam prezydent w Francji, który za chwilę już prezydentem nie będzie. Był tam premier Włoch, który jest premierem tymczasowym. Był tam premier Hiszpanii, które reprezentuje rząd mniejszościowy, który za chwilę może się wywrócić. W związku z... bez znaczenia było to spotkanie? Nie, moim zdaniem ludzie, którzy za chwilę zejdą ze sceny politycznej, nie mogą ustalać długofalowych planów dla Unii Europejskiej. No jedynym takim że punktem... Angela Merkel nie jedynym zejdzie. Jedynym punktem odniesienia była Angela Merkel, ale i ona, jak doskonale wiemy, zaczyna mieć kłopoty. Wydawała się kanclerzem, który nową kadencję zdobędzie bez specjalnych problemów. No ale tak zdecydowała, jak zdecydowała. Zwolniła miejsce dla pana przewodniczącego Schulza i ten, jego partia dogoniła ją w sondażach. A jak teraz jest ze stosunkiem Prawa i Sprawiedliwości do Angeli Merkel? Bo niedawno prezes Jarosław Kaczyński mówił, że gdyby on głosował w Niemczech, to on by głosował na nią. Znaczy, patrząc strategicznie z punktu widzenia polskich interesów, to oczywiście kanclerstwo pani Angeli Merkel jest kanclerstwem przewidywalnym i z tego punktu widzenia niewątpliwie korzystnym dla Polski. Natomiast sama pani Angela Merkel zafundowała sobie, nie wiedzieć czemu, tak wielką konkurencję, że w tej chwili no, wygląda na to, że idą z SPD łeb w łeb i kto wie, bo jak rozstrzygnie ostatecznie społeczeństwo niemieckie, przecież pan przewodniczący Schulz, który do niedawna był wprawdzie znanym politykiem Parlamentu Europejskiego, ale niewątpliwie mniej znanym politykiem na gruncie niemieckim, nagle nabrał wiatru w żagle. Nie dalej jak wczoraj chyba dostał 100% poparcie w swojej partii na przewodniczącego. Będzie kandydatem na kanclerza i zobaczymy, jak te igrzyska w Niemczech się potoczą. Mówię otwartym tekstem. Z punktu widzenia polskich interesów zdecydowanie lepiej by było, gdyby kanclerzem została pani Angela Merkel. No ale ostatecznie zdecydują o tym Niemcy. Czy Polska rzeczywiście może stracić fundusze strukturalne, część tych funduszy? Wczoraj Jarosław Kalinowski mówił w programie w jednej z telewizji, o ile pamiętam, czy radia, że jeden z komisarzy zaproponował, żeby fundusze strukturalne nie były dostępne dla państw członkowskich, w których zagrożone jest państwo prawa. No a Polska ciągle jest w tej procedurze. Jeżeli chodzi o tę procedurę, to pan komisarz Timmermans uderzył głową o ścianę. Prowadził tę procedurę, doskonale wie, że jeżeli doprowadzi do głosowania na Radzie, to głosowanie przegra. Dlatego zamroził jakby to postępowanie i zwrócił się do przewodnictwa maltańskiego, żeby teraz to przewodnictwo w rozmowach dwustronnych z poszczególnymi krajami członkowskimi naciskało na Polskę w sprawie procedur demokratycznych. To jest bardziej niż śmieszne. W związku z tym myślę, że ta procedura zwyczajnie umrze śmiercią naturalną. Natomiast jeżeli chodzi o wystąpienie komisarzy, rzeczywiście w tej sprawie zaprotestowaliśmy już jako EKR, nie jako delegacja polska, bardzo silnie, bo jedna z pań komisarz pozwoliła sobie na tego rodzaju wywody, a przecież zwyczajnie to nie są ich kompetencje. Jeżeli chodzi o fundusze strukturalne... No, widać, że nasi przyjaciele z regionu mają apetyt na większe pieniądze. Mamy koperty narodowe, one są przyporządkowane do poszczególnych krajów i z pieniędzmi do roku 2020 nic się nie stanie. Te pieniądze, pani redaktor, to ważne, żebyśmy może słuchaczom powiedzieli, zależą od dwóch rzeczy. Od poziomu PKB na głowę mieszkańca i od liczby ludności. Dlatego Polska ma tak duże fundusze strukturalne. Nie dlatego, że negocjował to Donald Tusk i Janusz Lewandowski, tylko dlatego, że jesteśmy stosunkowo niezamożnym krajem z dużą liczbą ludności. Dlatego też mamy duże fundusze strukturalne. I nikt nam ich nie zabierze do roku 2020, chyba, żeby wykryto w Polsce na przykład korupcję. No ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości na pewno tej korupcji nie będzie. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość uznaje Unię za wartość bez względu na to, jakie czerpie z niej pieniądze, bo ostatnio słychać taką, jak to się mówi brzydko, narrację, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wyprowadzić Polskę z Unii właśnie po 2020 roku. To jest oczywiście teza nieprawdziwa. Opozycja korzysta ze wszystkich instrumentów, jakie jej wpadną w ręce. Ale czyli jest to wartość bez względu na to, czy dostajemy pieniądze, czy pani będziemy redaktor, dostawać. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska jest korzyścią dla wszystkich jej członków, ale korzyścią w różnym stopniu. I to będzie zależało od tego, jak będzie zarządzana Unia Europejska, w którą stronę będzie szła. Jeżeli rzeczywiście będzie realizowana ta koncepcja państw narodowych w Unii Europejskiej, to nie ulega wątpliwości, że leży to w dobrze pojętym polskim interesie. A jeżeli nie? Będziemy o to, pani redaktor, walczyli, bo rzeczywiście ten sygnał z Brexitem no jest sygnałem bardzo niepokojącym. No bo jeżeli postawimy tezę, że wszystkie kraje korzystają w różnym stopniu, ale korzystają na obecności w Unii Europejskiej, to pojawia się bardzo poważne pytanie, co to się stało, że Brytyjczycy zdecydowali się, że nie chcą tych korzyści osiągać. I odpowiedzi na to pytanie nie ma, choć powinna być... To znaczy jest trochę odpowiedzi, ale nie mamy czasu tego rozwijać, bo niektórzy się obudzili z wielkim zdziwieniem. Pani redaktor, mówię o tym właśnie po to, żebyśmy sobie uzmysłowili, jak są podejmowane decyzje w Unii Europejskiej. Skoro druga gospodarka europejska, piąta gospodarka światowa wychodzi z Unii Europejskiej, a nie ma namysłu, nie ma raportu, co było przyczyną tego wyjścia, to jak możemy podejmować racjonalne kroki, racjonalne decyzje na przyszłość? To jest postawienie sprawy na głowę. O pieniądze, ale nieco inne pieniądze. Mianowicie, jak to było z tą asystentką, która pracowała jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości? Panie redaktor, to jest naprawdę marginalny problem. No nie chcę się przepychać z administracją unijną wtedy, kiedy zatrudnialiśmy te osoby. Ale to lewy etat, czy absolutnie, nie? Absolutnie. Ta pani dla mnie pracowała, przygotowywała mi dane dotyczące na przykład cen na różne produkty rolne, reprezentowała mnie na zewnątrz. W związku z tym to nie jest żaden fikcyjny etat, ale no, to jest takie swoiste kopanie się z koniem. To jest wielki moloch biurokratyczny. I koniem jest biurokracja Unii Europejskiej. Tak, absolutnie. Koniem jest, mógłbym mówić godzinami o pomysłach tej biurokracji, która zamiast ułatwiać nam życie, to nam to życie utrudnia, ale trzeba już na to machnąć ręką. Czyli pogodzić się z ich tekstem, to nie był żaden przekręt? Absolutnie. To jest, jeżeli ja nie widziałem tego artykułu w Newsweeku, jeżeli tak piszą, to jest po prostu zwyczajna nieprawda. Piszą o lewych etatach. No to jest absolutnie to nie jest nieprawda, no ale z kolei Newsweek wiemy, jak bardzo lubi Prawo i Sprawiedliwość i lubimy też czyste sytuacje, więc warto wyjaśnić. To ja mam na absolutnie to, czystą sytuację. Naprawdę nie wydałem jednego euro niezgodnie z prawem. No i sprawy krajowe się nie zmieszczą. Bardzo musimy mi przykro. Kończyć. Być może powinienem być u pani częstszym gościem. To wtedy byśmy rozmawiali. Wstydu nie mają po 17 miesiącach rządu, bo też składają wniosek o wotum nieufności. Tak, to prawda. W sytuacji, kiedy przez 8 lat nic nie robili, teraz po 17 miesiącach ten rząd zrobił więcej niż oni przez 8 lat decydują się na taki wniosek. Ja myślę, że Polacy... A propos wstydu, nie powiem kończyć wstydu o 6, tylko chodzi o zegar. Dziękuję Dobrze, bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz apeluję o częstsze zaprosiny. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Net, ja słucham. Halo, dzwonię z firmy Stawy Rybny Karasek. Chcę, żeby pani pokazała taką ofertę. To znaczy jaką? Taką atrakcyjną, promocyjną dla firm. Rozmowy przez komórkę za 14,90 zł miesięcznie. Przez ile? Przez 2 lata. Do tego internet za złotówkę miesięcznie. Przez rok. No chyba mnie pani złowiła. 800-800-200. Zadzwoń, wejdź na netia.pl lub przyjdź do salonu. Przyjdę. Wyobraź sobie, że właśnie jedzie do ciebie na obiad rodzina. tramwajem. To znaczy cały ten tramwaj, wszyscy ci ludzie to twoja rodzina. I zaraz tu będą. Co robisz? A. Uciekasz? B. Gulasz. Zrób tradycyjny gulasz, bo teraz w Lidlu szynka wieprzowa rzeźnik w opakowaniu próżniowym XXL tylko 9,79 za kilogram, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, teraz skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Polscy i niemieccy policjanci rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w kradzieży luksusowych samochodów. Niektóre z nich były ukrywane w bunkrze w Nadrenii Westfalii. Gang odpowiada za kradzież co najmniej 45 aut o wartości 2 milionów euro. Straty spowodowane przez przestępców strona niemiecka oszacowała na 10 milionów euro. Więcej o tym powiemy za pół godziny. Jesteśmy szczęśliwi, będąc domem dla wielu Polaków. Tak mówi szkocki minister do spraw europejskich, który dziś będzie gościł w Warszawie. Alasdair Allen będzie rozmawiał m.in. o Brexicie i dążeniach do niepodległości Szkocji. Minister podkreślił przed wizytą, że władze bardzo cenią wkład Polaków w szkockie społeczeństwo. Zaznaczył, że wielu z ponad 85 tysięcy naszych rodaków mieszkających w Szkocji kontaktowało się ze szkockim rządem, zadając pytania dotyczące niepewności ich przyszłości w kraju po Brexicie, a także o to, czy powinni aplikować o brytyjskie obywatelstwo. Zbiór ponad 100 fotografii, grafik i fotomontaży komputerowych Zdzisława Beksińskiego można od dziś oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wystawa Beksiński Nieznany to mniej znane dzieła twórcy. Większość prac pochodzi z początku działalności artystycznej, mówi prezes Fundacji Beksiński Janusz Barycki. Zaczynał od fotografii artystycznej. Najpierw ciepła, miękka, malarska. Potem zmieniła się w kreacyjną według własnego pomysłu, aż dotarł do momentu, kiedy fotografia stała się fotografią drastyczną. Jest prawie 77 prac fotograficznych na tej wystawie. To bardzo duży wycinek jego twórczości. Pełny serwis Trójki. O 9:00 zapraszamy. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem w górach, także śnieg będzie sobie padał. W ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenie. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie i Zamościu, 10 stopni w Trójmieście, Grudziądzu i Przemyślu, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 23 marca w sklepach Euro. Kupując kilka różnych produktów małego AGD, zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 10%. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek i czas na nową, zupełnie nowiutką piosenkę dnia. Za 26,5 minuty 9 w tej chwili. O, to się pan Wojtek ucieszy. Kazabian. You know it's the place I need. Once you got me one. Nie, ale bardzo, bardzo. Kazabian, tak powiedzmy, nasza piosenka dnia. 227 trójek, teraz numer telefonu się Państwu przyda, bo mamy zaproszenie na jutro. Wtorek, przypomnę życzliwie, 21 marca, studio imienia Agnieszki Osieckiej, godzina 19. To ważne informacje, jutro. A zapraszamy na nagranie programu Cogito Ergo. Piotr Liroy Marzec będzie Państwa gościem. 227 trójek. Teraz Marcin Pośpiech i tygodniki. Tak, zaczynamy od tygodnika Wprost, który wybrał człowieka, swojego człowieka roku, chociaż właściwie to trzeba by powiedzieć, że to są ludzie roku, ponieważ tym człowiekiem roku, uwaga, uwaga, uwaga, fanfary by się przydały. Piękne fanfary, została wybrana nasza reprezentacja Polski w piłce nożnej. Jak pisze Wprost, występami na turnieju Euro we Francji w 2016 roku weszli do historii polskiego futbolu, ale waga tego, co polscy piłkarze osiągnęli, przekracza ramy sportu. Na czas meczów polskiej reprezentacji zamierało normalne życie. Trochę tak jak przed laty, gdy rodziły się Orły Górskiego, to po raz pierwszy od 30 lat polscy piłkarze tak bardzo zawładnęli polską przestrzenią, życiem publicznym, polską debatą. Euro 2016 było sukcesem sportowym na turnieju we Francji. Polska po raz pierwszy nie grała meczu o honor. Grała po to, żeby wygrywać. Coraz częściej nie mówimy już o nich polska reprezentacja, polscy piłkarze, ale po prostu Polska. To prawda, sukces polskiej reprezentacji w 2016 roku to wynik wspólnej pracy zawodników, trenera i wreszcie sztabu szkoleniowego, ale to też sukces nasz wszystkich Polaków. Przedstawiamy 7 kroków do tego sukcesu, a te 7 kroków to tak w skrócie: entuzjazm, komfortowe warunki, perfekcyjna organizacja, psychologia, lider, trener, no i PZPN to krok 7. Reprezentacja Polski w piłce nożnej, człowiekiem roku, tygodnika Wprost. A w do rzeczy, na okładce Viktor Orban dał nam przykład, Orban, jak walczyć o swoje. Zamiast się obrażać na premiera Węgier, że nie poparł naszej beznadziejnej szarży w Brukseli, powinniśmy mu być wdzięczni za udzieloną lekcję polityki realnej, takiej, jaką wcześniej prowadzili Talleyrand czy Metternich, i wreszcie zacząć się od Orbana uczyć, pisze Rafał Ziemkiewicz w tekście Czego uczy nas Orban, to w do rzeczy. A w Newsweeku europrzekręty, eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości opłacali z unijnych pieniędzy fikcyjne etaty dla opiekunki matki Jarosława Kaczyńskiego, jego makijażystki i Bartłomieja Misiewicza. Polscy politycy zatrudniali za unijne pieniądze ludzi na lewych etatach. Europarlament żąda teraz wyjaśnień. Na celowniku unijnych służb są członek rządu Beaty Szydło, makijażystki prezesa PiS, pielęgniarka jego nieżyjącej mamy, Bartłomiej Misiewicz i była minister nauki w rządzie PO. Po naszym tekście służby finansowe Europarlamentu wszczęły audyt, który dziś kończy się postępowaniem wobec 7 obecnych i byłych deputowanych, pisze tygodnik Newsweek w naszym najnowszym wydaniu. I jeszcze zajrzyjmy do sieci. Instrukcje do ataku na polski rząd przychodzą z zagranicy. Ujawniono tajny list do dziennikarzy. To dowód na polityczne manipulacje przekazem potężnych mediów. Ten list napisał prezes koncernu medialnego Ringier Axel Springer Mark Dekan. A w tym liście bulwersująca treść, jak pisze Wojciech Biedroń, bulwersująca treść listu dekana jest potwierdzeniem, że przeciwko Polsce zawiązała się nieformalna koalicja potężnych rekinów medialnych oraz urzędników europejskich. Pracodawca dziennikarzy w sposób przejrzysty sugeruje im, jaką mają opisywać polską rzeczywistość polityczną. Mają mianowicie straszyć odbiorców tym, że na skutek działań rządu Prawa i Sprawiedliwości Polska zostanie zdegradowana do drugiej europejskiej ligi i Europy drugiej prędkości. Ale jeśli Polacy obalą swoje demokratycznie wybrane władze, sugeruje szef niemiecko-szwajcarskiego koncernu, to zasłużą na pozostanie w europejskim centrum. Zagraniczny pracodawca sugeruje też podległym sobie dziennikarzom, aby podkreślali, iż Polska na skutek głosowania przeciw Tuskowi straciła dobrą reputację w Unii Europejskiej. Powinni także suflować swoim czytelnikom opinię, że konfrontujące się z europejskim establishmentem polskie władze są nieudolne. Instrukcje do ataku na polski rząd przychodzą z zagranicy. To tytuł z okładki najnowszego wydania w sieci. Dziękujemy. To tygodniki. Marcin Pośpiech. Teraz zapraszamy. O właśnie, jeśli chodzi o listę przebojów, to zmiany, zmiany, zmiany w zestawieniu. A na pierwszym bez zmian Depeche Mode. You've been kept You've been pushed around. You've been lied Wciąż na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Fanów Depeche Mode, poproszę się o słuchanie audycji do południa. Tam będzie mała niespodzianka. Proszę słuchać. Jeśli chodzi o zestawienie, zestaw do głosowania, no to tam też zmiany. Proszę zajrzeć, proszę głosować. Za 15 minut będzie 9. Shut up! No, let's shut up! No, let's shut up!